بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الدرس السابع: المشروعات. تحويل القبلة، صوم رمضان، زكاة الفطر، زكاة المال، صلاة العيدين. إليك وشريعة كتك مكوفيلي بعد الهجرة تحويل القبلة وبيوز قبلة، صوم رمضان، هنغ رمضان، زكاة الفطر، زكاة المال، وصلاة العيدين. نسمى التونسي رحمه الله في السنة الثانية من الهجرة مقابل هجرية، كمقابل هجرية تحولت القبلة، كل بدليك قبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وتكيا بيت المقدس وتكوالكيا كعبة. بعد أن ظل المسلمون يستقبلون بيت المقدس 16 شهرا بعد يقبات السلام، وكيلكيا بيت المقدس ميزي كمنا سيتا ناكما كموجنا ميزي مني إسلام ولدوم ولكي بيت المقدس ومودة وميزي كل نسيت نهينا بسدية تكيه وسيلة تفندي ومدينة بسبب صالة نجوة كما نفرد الشوى وكوكوم وطوم وما نهيو على الصالة نياتمتات وكيوة كتكمدي ومكة نا مكة موجة na miezi minne hiyo ikiwa katika mji wa Madina, alafu mwaka huo wa pili ndani yake ndo kibla kikabadilishwa. Qala wa fi shahri sha'ban awjaba Allah sawma ramadan ala almuslimin, na katika mwezi wa Ramadan, katika mwezi wa Sha'ban Allah akawajibisha funga Ramadan kwa Uislamu. ليذوق الصائم شدة الجوع والعطش، إلى فتكوجا مفنغاجي وزيت وانجانا كيو فتلين نفسه إذن سباب يقلينك نفسيك ويتهذب خلقه نازل زول تليزاك ويسهل عليه بذل الصدقات إذن يبسد ياك فتوى زاكا صدق. Kwa mtu anafunga ataipata ile hali anayopata maskini anayekana njaa, kwa hiyo moyo wake utakuwa ni mpesi kutoa, kama ile shida anayopata wakati wa funga ndivyo mwenzake hali yake ya kawaida aliyozoea kila siku. Qala, nasema wa fiha aujaba Allahu zakata alfitri, na ndani ya mwaka huu Allah kuwajibisha zakatu alfitri, rahmatan bilfuqara, kama kuwaonea huruma mafukara walmasakini, na maskini wadhuafai na wanyonge, wasaddan lihajatihim, na pia kuziba haja yao. Siku hii haipatikani wanyonge wa Kiislamu wabakie wanazunguka. Mtume anasema aghnuhum, watoshelezeni katika siku hiyo kutombaomba, ili kila mmoja akabakia nyumbani na furaha na kula na watoto wake na watu wake. walidkhali sururi alayhim, na pia kwa kuingiza furaha juu yao. Pia akasema wa fiha aujaba zakata almal, na katika mwaka huo pia wa pili Allah aliwajibisha zakata al-amwal, zaka ya mali, zakatul amwal, kuanzia wanyama, an-naqdaini, dhahabu na fidda, vinavyotoka katika ardhi, kadhalika na mali ya biashara. Wa i'ta'aha lil asnafi thamania, na kuwapa hiyo yale makundi nane ambayo Allah aliyataja, min as-sadaqati lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal ghalimina 'alayha wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kundi nane, itaduma al mahabbatu baina al aghniyai wal fuqara'i, ili yapate kudumu mapenzi baina ya matajiri na maskini. Fayataawanu, ili wasaidiane, wayatanasaru, wanusuriane, wayantadhima al-amnu, na ipate kujengeka amani. Amani inajengeka katika swala hili. Tajiri akiwa anatoa, maskini atapia, atakuwa na mwenye huruma na kumpenda, sababu atakuwa anajua anaipata mali. Lakini tajiri akiwa hatoi, atajenga kitu kibaya kwa maskini, na baada yake inapatikana wizi, watu wanafanya uporaji, kwa sababu wanajua hawa mabwana hawatoi, kwa hiyo inabidi tuwaibie tu, kwa sababu na wao hawana pa kupata, wakawa wanajihalalishia jambo hilo la haramu. Qala wa fiha sanna salata al-Eidain, na katika mwaka huu akasunisha sala ya Idi mbili, liyatamakkana abna'u al-baladi al-wahid, ili waweze watu wa mji mmoja, min alijtimai fi yawma Eid al-Fitr wa Eid al-Adha, kukusanyika katika siku mbili hizi, Eid al-Fitr na Eid al-Adha, ili wakusanyike yani jamaa ya Waislam katika siku hizi mbili, Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo, anasema ni baadhi ya tashri'at ambazo zilizotokea na kufanyika katika mwaka huu wa pili hijria. Fi sanati thaniya min alhijra tahawalat alqibla, kwa hiyo mwanzo wa Islam walikuwa wanaelekea katika Baitullah al-Maqdis, walikuwa wakielekea katika sehemu hiyo, na Kaaba iko mbele yao, na Kaaba iko mbele yao. Tumesoma katika aya ya Surat al-Baqara, mtume alikuwa anamwelekea Allah sana, amgeuzie kibla chake kuelekea katika Masjid al-Haram. Kad nara taqalluba wajhika fi sama, na baadaye ikaja amri ya kuambiwa aelekee kibla cha Masjid al-Haram. Kwa hiyo hili lilifanyika katika mwaka wa pili hijiria, na tukaona yaliyojitokeza katika hili, baadhi ya Waislamu wakawa wanauliza zile sala zao walizosali kuelekea kule Masjid al-Aqsa, Allah kaeleza, wama kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kadhalika pia ilikuwa ni kuwapa funzo al-Yahudi ambao walijua mtume atabakia kuelekea Masjid al-Aqsa, ni ikawa baadaye ameamrishwa aelekee Masjid al-Haram. Kwayo tahawalat al-qibla, kibla ikabadilika, min Baiti al-Maqdis ila al-Ka'ba, kutokea Baiti al-Maqdis kwenda katika Ka'ba. Baada an dhalla al-Muslimuna, baada ya kubakia Waislam, yastaqbiluna Baiti al-Maqdis, wakielekea Baiti al-Maqdis, 16 shahran, miezi 16. Wa fi shahri Sha'ban, na katika mwezi wa Sha'ban, awjaba Allahu sawma Ramadhan, Allah aliwajibisha funga Ramadhan ala al-Muslimin. Kwa ajili hiyo Waislamu walikuwa wakifunga ibada ya funga kipindi wako Makka, siku moja, siku ya Ashura. Ashura ilikuwa ni wajibu mwanzo kila Muislamu aifunge. Walipowasili masahaba na mtume katika mji wa Madina, wakaifunga Ramadhan kama ni faradhi juu yao, na ikabakia Ashura tatawwu. Kwa yule ambaye anataka atafunga, na yule ambaye asiyetaka ataiacha. Na tumeona marhala za kuwajibishwa, marhala ya kuwajibishwa kufunga ikawa mwanzo ni wajib, lakini ala sabili liftiyar, mtu anawajibika kufunga katika namna kukiarishwa, ima afunge Ramadhan au atoe fidia, au atoe fidia kisha baadaye ikaja ikafaradhishwa, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Hii ikawa imekuta aya iliyoko kabla yake. Kwa hiyo katika mwaka huu wa pili katika mwezi wa Shaaban, Allah kaifaradhisha faradhi ya funga, wajaalahu rukna min arkani lislam, akaifanya hii ni nguzo katika nguzo za Uislam, kama alivyoifaradhisha ibada hii ya funga katika umma nyingine zilizokuwa kabla yake, wao pia wakafaradhishwa. Na si lazima kuwa walikuwa wakifunga siku 30 au wakifunga mwezi wa Ramadhan, lakini ilikuwa ibada ya funga ipo kwa wao. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili hiyo atakuwa amefunga Ramadhani ngapi? Ikiwa amefaradhishwa funga mwaka wa pili, amefunga Ramadhani ngapi katika uhai wake? 8. Sawa, amefunga Ramadhani 8 katika uhai wake. Qala nasema liyadhuqa as-sa'imu shiddata al-ju', ili apate kuonja mfungaji tabu ya njaa. Shiddata al-ju'i wal-atash, na kiu. Kiwa mtu atafunga inakuwa yudhifu majari dami, anadhoofisha zile sehemu za kupita damu. Kadhalika tumelihimiza vijana wafunge, wale ambao hawawezi kuoa, faman lam yastati' fa alayhi bisawm, ambaye hawezi kuoa alazimiane na funga, kwa sababu funga inadhoofisha mapitio ya sheitani ambayo ni damu ya ile sheitani, huwa hawezi kupita. Na mtu anapokuwa mshiba, nguvu inakuwa iko vizuri na upelekea kujaa almanii fil baydatayn, manii katika zile mbegu zake mbili zilizoko chini ya kiungo chake, na yatahayyaju bihi shahwa, kuchibuka matamanio. Kwa hiyo Mtume akahimiza mtu kufunga yule ambaye hawezi kuoa. Na pia katika faida hapa ametaja, ili mtu apate kuonja shida ya njaa na kiu, fatalinu nafsuhu, inakuwa laini nafsi yake, na yatahadhaba khuluqu, na zinapambika vizuri tabia zake, kwa sababu mtu ambaye amefunga anakuwa hali ya upole, anachunga funga yake na kadhalika, anaziweka vyema tabia zake. Ndio maana azungumzi mchafu wala amtusi mtu, na yote haya yanamfanya mtu awe katika mwelekeo uliokuwa mwema. Kwa hiyo moja katika hikma za funga ni pia kumfanya mfungaji ambaye Allah kamruzuku kipato, uwezo kukumbuka hali za wanyonge. Kuna watu hali zao ni mbaya, hawawezi kupata mlo mara mbili angalau kwa siku. Watu wanapiga pasi ndefu, ima wanakula saa 8 au saa 9 mpaka siku ya pili, na mtu pengine ana watoto au ana familia. Kwa hiyo mtu awe anapata hikma ya kufunga katika hilo, fayasuhula alaihi badlu sadaqat, basi huwa jepesi juu yake jambo la kutoa sadaqa. Wa fiha aujaba Allahu zakata alfitri, ndani yake Allah akawajibisha zakatu alfitri. Kusudia katika mwezi wa Ramadhani, katika mwaka huo huo ilami nafsi, katika mwaka huo huo Allah akaweka sheria ya zakatu alfitri. Ikawa hii inatolewa kwa mtu aliye huru au mtumwa, mwanamke au mwanamme, saghiran au kabiran, mkubwa au mdogo katika Uislamu. Na katika hikma yake zakatu alfitri hii ambayo imewalazimika Waislamu ni tu'matan lilmasakin, kwanza kiwe ni chakula kwa maskini, alafu pia tuhuratan lissa'im, iwe ni tohara kwa mfungaji, min allahwi warrafath, kwa yale aliyofanya katika mchana wa Ramadhan katika upuuzi na maneno mabaya. Anasema rahmatan bilfuqara, akawa Allah amewajibisha hili rehma kwa mafukara, walmasakin, wadhafa, na wanyonge, wasaddan lihajatihim, na kuziba haja zao, wali idkhali sururi alaihim, na kuingizia furaha juu yao. Na katika mambo ambayo ni makusudio yatakiwayo kwa Muislam, antudkhila sururi fi qalbi almuslim, kuingiza hiyo furaha katika moyo wa Muislam. Tukiwa amekasirika, hayuko na furaha, ukamfanyia jambo ambalo litakoleta furaha, ni katika sadaka na katika mambo mema. Qala, anasema wa fiha aujaba zakata al-amwal, na katika mwaka huu huu wa pili akawajibisha zaka ya mali, wa i'ta'iha wa i'ta'aha, na pia akawajibisha kupewa lil-asnafi thamania, yale makundi nane ambayo Allah ameyataja katika suratu Tauba. Katika mwaka huu wa pili hijria, Allah akaweka sheria ya zaka, alati ya rukun min arkani al-islam, zaka ambayo ni nguzo moja katika nguzo za Uislamu. Na hii pia ilikuwa baada shahri Ramadhan, na hii pia ilikuwa baada shahri Ramadhan, lianna tashri'a az-zakati al-amma kana baada zakati al-fitr, kwa sababu kuikiwa sheria zaka kiujumla ilikuwa baada ya zakati al-fitr, na zakati al-fitr ilikuwa baada ya mwezi wa Ramadhan qat'an, moja kwa moja. Ili lajulisha yale ambayo ameyataja na imamu kwamba Mtume aliposema amarana Rasulullah sallam bi sadaqati al-fitri qabla an tanzila az-zaka thumma nazalat az-zaka falam yamuruna walam yanhana wa nahnu naf'alu. Mtume ametuamrisha masahaba, anasema kutoa zakati al-fitri qabla ya kufarazika ibada ya zaka, kisha akateremka zaka wajibu wake, hakutuamrisha wala hajatukataza na sisi tukawa tunaitoa zaka hiyo. Kwa hiyo ilifaradhishwa zakatu al-amwal bil-umum baada ya zakatu al-fitri, baada ya zakatu al-fitri. Qala, nasema wa fiha aujaba zakata al-amwal wa i'ta'aha lil-asnafi al-thamaniya, na kuitoa kwake kwa yale makundi mangapi? Nane. Allah anasema innama as-sadaqatu lil-fuqara, zaka wanapewa mafukara, wal-masakin, na maskini, wal-amilina alaiha, wale wenye kuifanyia kazi, wal-muallafat qulubuhum, na wale ambao zenye kulainishwa nyoyo zao, wa fi riqab, na wale waliokuwa katika utumwa, wal-gharimina, na wenye madeni, wa fi sabilillah, na katika njia ya Allah, wa ibn as-sabil, na wale ambao wako safarini ikawa wamekatikiwa njia, hawa ndio ambao wanawajibika kupewa zaka. Qala, anasema litadum almahabbatu baina alaghniyai walfuqara, ili yapate kudumu mapenzi baina ya matajiri na masikini. Sababu Allah katika ulimwengu huu ameumba watu katika hali tofauti, kuna wengine akawanyanyua, kuna wengine akaweka chini, kuna wengine akaweka kati. Sasa kila mmoja anawajibika afanye jukumu lake. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa kanna'ahu Allahu bima atahu, kwa hakika amefaulu yule aliyejisalimisha kwa Allah na akaruzukiwa cha kumtosha mwenyewe. Wa ruziqa kafafan, kile cha kumtosheleza yeye mwenyewe. Wa kanna'ahu bima atahu Allah, na akamkinaisha katika kile ambacho Allah alichompa, yani sio tajiri wala sio maskini, yuko katika hali ya kawaida. Huyo amefaulu lakini akawa ametosheka na kile ambacho Allah alichompa. Kwa hiyo, kwa sababu matajiri ni watu ambao watakuwa na hisabu kubwa mbele ya Allah siku ya Kiyama, na mali masuala yake ni mawili: umeingiza vipi na umetoa katika mazingira gani. Kadhalika umaskini nao unampelekea mtu katika ukafiri. Kwa ngapi katika watu wanauza dini yao kwa sababu ya mali? Mtu anajua hili jambo la haram au haya ni mambo ya wajib, lakini anakiuka kwa sababu ya umaskini aliokuwa nao. Ndio maana wazee walikuwa wanasema ufakiri ni ukafiri, kwa sababu muda mwingine watu wanaziuza imani zao kwa sababu ya dunia. Yabiu dinahu bi'aradhi min alhayati ad-dunya, anaiuza dini yake kwa pato katika uhai wa kidunia. Kwa hiyo mtu akiwa amekuwa kitu cha kumtosheleza, akawa akihitaji hicho anakipata, hata kwa kujipanga, anayo riziki yake, kumshukuru Allah azza wa jalla katika hilo. Litaduma almahabbah baina alaghnia walfuqara, yataawanu wanasaidiana wayatanasaru na kunusuriana, wayantadhima alamn, amani ikawa imepangika vizuri katika jamii, kila mmoja anawajibika katika upande wake. Wa fiha sanna salata al-eidain, na katika mwaka huo pia alisunisha sala ya idi mbili. Yatamakkana abna'u al-baladi al-wahid, ili waweze watu wa mji mmoja, min al-ijtima'i fi yawmi idi al-fitr wa idi al-adha, kukusanyika katika siku hizi mbili, idi al-fitr wa idi al-adha. Idi pia ilifanyika katika mwaka huu, ikawa sala ya mwanzo. Mtume aliowasalisha watu alitoka akaenda wapi? Ila al-musalla, kwenye viwanja. Yuhalliluna Allah wa yukabbirunahu, ikawa wanamhalili Allah na kumkabiri na wakimtukuza kwa yale ambayo Allah aliwaneemesha. Kwa hiyo haya mambo, baadhi ya tashri'at au wanasema almashru'at, yaliyowekewa sheria katika mwaka huu wa pili hijiria, ambayo asilimia kubwa tumeona mambo mengi katika ahkam zilipatikana katika mji wa Madina. Mwanzo katika mji wa Makka ilikuwa ni tarsikh al-aqaid, tauhid, na kujibu shubha ambazo wanazitaja makafiri katika yale ambayo Waislamu wako nayo. Khulasatu sanati thaniya, tunapita haraka haraka hii. Fi sanati thaniya, ufupisho wa mwaka wa pili. Katika mwaka wa pili, hadathatu ghazwan waddan, ghazwatu waddan, vilizuka hivi vita vya Waddan ambavyo vyote tumeviona, wa Buwatin wa Al-Ushaira wa Badrin al-Ula, na ile Badri ya mwanzo, wa Qarqarat al-Kadri, walam yakun fil jami' harbu, wala hapakuwa katika vyote hivi vita. Wa fiha hadathat ghazwatu Badri al-Kubra, na ndani yake ndio vikazuka vile vita vya Badri vile vikubwa tulivyoona. Idh kharaja ar-rasul, wa kuwa alitoka mtume, liya'tariḍa 'ayran li Quraysh, ili kuvamia msafara wa Quraysh. Wa ma'ahu 313 rajulan, tume akiwa na watu 313, hao ndio walioshiriki vita vya Badri. Walamma alimat Quraysh bikhurujihi, zama walipotambua Makuraishi kutoka kwake mtume, arsalat 950 rajulan, walipeleka watu 950, waqatalahum ar-rasul, mtume akawapiga vita, hata nhazamu, mpaka wakashindwa, waqutila minhum 70, wakauliwa katika wao 70, wa usra 70, wakatekwa 70, walam yuktal min almuslimina illa 14 rajulan, wala hawakuuliwa katika Uislam isipokuwa watu 14. Waqad hakama ar-rasulu al-fida, na mtume akawajibisha, akalazimisha kugogolewa, ala al-aghniya, kutoa fidia juu ya wale matajiri. Faftadatuhum Quraysh, wakawagomboa watu wao. Amma al-fuqara, ama maskini, fafidauhum ta'limuhum sibyan, kujigomboa kwao ni kuwafundisha wale watoto wadogo, al-Madina wa Madina, al-qira'ata wal-kitab, kusoma na kuandika. Wa fi hadhihi sana hadathat ghadwat bani Qainuqa, na katika mwaka huu palizuka vita vya bani Qainuqa. Wa hum qaumun min yahudi al-Madina, na wao ni watu katika mayahudi wa Madina. Khanu al-ahd, waliofanya khiana ile ahadi. Fahasarahum ar-rasul, mtume akawazingira. Wa taradahum min al-Madina, akawafukuzia mbali kutoka katika mji wa Madina. Wa fiha, na katika mwaka huu, tahawalat al-qibla min bayt al-maqdis ila al-ka'ba, kibla kikabadilika kutoka bayt al-maqdis kuja kwenye Kaaba. Wa quriba sawm ramadan, akafaradishwa funga mwezi wa Ramadan. Wa zakatu al-fitr, zakatu al-fitr, wa zakatu al-amwal. Wa sunnat salatu al-eidain, na pakasunishwa sala ya idi mbili. Wa tazawaja aliyu bi Fatima, na mwaka huu Ali alimwoa Fatima. Wa umruhu 21 sana, na umri wake miaka mingapi? Miaka mingapi? Sasa nyang'anieni kusunya 25 takuoe mpaka sasa hivi. Wa umruhu 21 sana, wa umruha 15 sana. Ali, nasikia Fatima alikuwa na miaka mingapi? 15. Sawa. Shaka mkubwa mpemu metu. Wa fiha dakhala ar-rasulu bi Aisha, na katika huu mwaka wa pili mtume alifanya dukhul na Aisha, manake alimwingilia, alimuoa kipindi hicho, lakini akamwingilia. Wasinuha idhaka 9 sanawati, na umri wake akiwa na miaka 9, kwa maana kishaolewa katika mji wa Madina akiwa na miaka mingapi? Ha? Ha? Mtafakiana ardhi kwa. Alimajiona. Wa fi hadhihi as-sana tufiyat Ruqayya binti ar-Rasul. Ha? Ruqayya binti ar-Rasul, al-fisha Ruqayya binti ar-Rasul. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.